أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. Bu Kur'an en sağlam olana iletir. Uygun işler ve davranışlarda bulunan müminlere de müjde verir. Onlar için gerçekten büyük bir karşılık vardır. Elhamdülillahi Rabbil Alemin Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Biliyorsunuz İsrail epey zamandır Orta Doğu'da ciddi bir çıban başı olmaya devam ediyor. Her zaman orada problemler yaşanıyor. Şimdi de Gazze'ye saldırdı. Dolayısıyla Müslümanlar bu konuyu merak ediyorlar. Tabii Kur'an-ı Kerim'de mesela nasıl anlatılıyor? İsrail'in konumu nedir? Kur'an-ı Kerim'de en fazla kendisinden bahsedilen toplum İsrailoğullarıdır. Demek ki onlarla çok problem yaşanacak, öyle anlaşılıyor. Çünkü şımarık bir toplum. Kendilerini Allah'ın oğlu olarak kabul ediyorlar. Nahnu ebnâullâhi ve ahibbâuhu diyorlar. Biz Allah'ın oğullarıyız ve Allah'ın sevdiği kimseleriz diyorlar. Lem yemessenen naru illa eyyamen ma'dude. Biz cehenneme girecek değiliz. Olsa olsa birkaç gün diyorlar. Bütün insanları kendilerinin kölesi olarak görüyorlar. Mesela Talmud'a şunu yazmışlar. Yahudi olmayan bir kişiyi öldürmek Allah'a bir kurban kesmek sayılır. Aslında kendi işlerinde de paramparça diyorlar. Bunların paramparça olmalarını en iyi şekilde kullanan ve onları Medine'de kısa sürede bitiren Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem olmuştur. Bu akşam onlarla ilgili birkaç ayet okuyacağız. Bu Ashab-ı Sebt ile ilgili Araf'ta ayet var, onların olsun. Ashab-ı Sebt. Önce İsra suresini açalım. ...283. sayfa Kur'an-ı Kerim'in 17. suresi. Arap 163. Dördüncü ayetten itibaren okuyalım. Ve kadayna ila beni İsrail fil kitap. O kitapta İsrail oğulların için şu hükmü kesinleştirdik. Letufsidunne fil ardı marrateyn. Yeryüzünde iki kere fesat çıkaracaksınız. Ve letaalunne uluven kebira. Ve büyük bir yükselişle de yükseneceksiniz. فَإِذَا جَاءَ وَعَدُوا لَهُمَا bunun birinci fesadın zamanı geldiğinde بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا size bizim kullarımızdan gönderdik. وَلِي بَأْسٍ شَدِيدٍ güçlü kullarımız. فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ bunlar Yahudileri öylesine tepelediler ki evlerinin içlerine kadar girdi, Yahudi aradılar. Köşe bucak. Ve kâne va'den mef'ûle bu yerine getirilmiş bir söz oldu. Bu birinci olay Buhtun Nasr denen işte Ninova'dan gitmiş olan işte bugünkü Musul ve çevresinden Bağdat işte o bölgelere hakim olan Buhtun Nasr denen bir komutan oraya gidiyor. Yahudileri perişan ediyor. Taş üstünde taş bırakmıyor. Erkeklerini öldürüyor. Kadınlarını ve çocuklarını esir alıyor. Ve doğru işte bugünkü Irak'a götürüyor. Yani şu andaki Irak seferlerinin altında o intikam var. Irak'a yapılan işte Amerikan hücumu falan onun altında o intikam var. Bu sırada Üzeyr Aleyhisselam geliyor oraya. Ki Yahudiler Azra derler. Tevrat'ı tekrar ortaya çıkaran peygamber. Orayı görünce, yani Kudüs'ü görünce büyük bir umutsuzluğa kapılıyor. اَوْكَلَّذ۪ي مَرَّ عَلَى قَرْيَةٍ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا قال أن يحيي هذه الله بعد موتها bu 44. sayfada Bakara 259. ayet. Bir şehre uğrayan kişi gibi işte bu kişinin Üzeyr Aleyhisselam olduğu söyleniyor. Bu şehir tavanları direklerin üzerine çökmüş. Yani tavanlar çökmüş, sadece direkler duruyor. Bakıyor ki şehir bitmiş. İnsan yok. Bütün binalar çökertilmiş. قَالَ اَنَّا يُحْيَ هَذِهِ اللّٰهُ بَعْدَ مَوْتِهَا diyor ki Allah bu şehri öldükten sonra daha nereden diriltecek? Artık Kudüs'ten geçti. Bu şehir bir daha adam olmaz. Bitmiş artık burası. Tam bir umutsuzluğa kapılıyor. فَاَمَاتَهُ اللّٰهُ مِئَةَ عَامٍ hemen orada Allah bu zatı Üzeyr Aleyhisselam'ı 100 yıl öldürüyor. Hemen orada canını alıyor ve orada 100 yıl kalıyor. Ölü olarak. ثُمَّ بَعَثَهُ. Sonra tekrar Allah Üzeyr Aleyhisselam'ı diriltiyor. قَالَ كَمْ لَبِسْتْ. Ne kadar kaldın diye soruyor burada. قَالَ لَبِسْتُ يَوْمًا اَوْ بَعْضَ يَوْمًا. Öldüğünü bilmiyor. Zannediyor ki işte burada yorulmuştum, hafifçe bir uyku çektim, uyandım. Halbuki ölmüş, vücut çürümüş, yeniden vücut vermiş Allah-u Teala ona. Onun farkında değil. Bir gün ya da daha az kaldım diyor. قَالَ بَلَّبِسْتَ مِئَةَ عَامٍ. Allah-u Teala diyor ki hayır, burada tam 100 yıl kaldım. فَانْظُرْ اِلٰى تَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّهِ. Şimdi yiyeceğine ve içeceğine bak, hiç bozulmamış. Halbuki yiyecek, içecek en çabuk bozulan şeydir. Derler ki içecek olarak süt, yiyecek olarak da taze incir varmış. Yani en çabuk bozulan yiyecekler. Bakın onlar bozulmamış. فَانْظُرْ وَانْظُرْ اِلٰى حِمَارِكَ. Bir de eşeğine bak, en dayanıklı hayvandır. Eşekiyle beraber gelmiş oraya. وَلِنَجْعَلَكَ آيَةً لِلنَّاسِ. Seni insanlara bir belge yapalım diye. Yani senin üzerinde düşünsünler, yeniden dirilmeyi, kıyameti, Allah'ın gücünü, kudretini insanlar buradan anlasınlar. وَانْظُرْ اِلَى الْعِظَامِ. Şimdi bak yanı başındaki kemiklere bak. Eşek yanı başında ölmüş. Et kısmı tamamen çürümüş, kemikleri duruyor sadece. Şimdi şu kemiklere bak diyor. كَيْفَ نُنْشِزُهَا. O kemikleri nasıl kaldıracağız yukarıya doğru? Kemikler birbirine eklenecek ve eşeğin iskeleti olacak, oluşacak. Bak bakalım. ثُمَّ نَكْسُوهَا لَحْمًا. Sonra o kemiklere et giydireceğiz, elbise giydirir gibi. Bu eşek de eski şekline bürünecek senin gözünün önünde. Sen bu şehir nasıl dirilecek diye umutsuzluk ediyorsun bak. Dirileceğine ihtimal vermediğin hayvanı senin gözünün önünde dirilteceğiz. فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ. Mesele tümüyle ortaya çıkınca قَالَ اَعْلَمُوا اَنَّ اللّٰهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ. Dedi ki tamam, çok iyi öğrendim dedi. Allah her şeye bir ölçü koymuş demek ki. Ölümün de ölçüsü var, dirilmenin de ölçüsü var. Her şeyin bir prensibi var, şeyi var. Tamam. Öyleyse bu şehirde dirilir demektir. Zaten o zaman o şehirde dirilmiş. Şimdi ayete, İsra suresine devam ediyoruz. Ve kâne va'den mef'ûle. Bu yerine getirilmiş bir sözdür. Yani bu sure indiği zaman bu yerine getirilmiş. İşte Buhtun Nasr gelmiş. Milattan 6 asır kadar önce ilk sürgün onları almış götürmüş. Yani erkeklerini öldürdükten sonra kadınları ve çocukları Babil yakınlarına götürmüş. Tabii eskiden Bağdat yok. Bağdat Müslümanların Irak'ı fethinden sonra Müslümanlar tarafından kurulmuş bir şehirdir. Eskiden Bağdat yok. ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمُ الْكَرَّةَ عَلَيْهِمْ. Sonra yine düşmanlarınıza kadar size karşı size bir kere daha güç ve kuvvet verdik. Ve emdednâkum bi emvâlin ve benîn. Daha sonra Yahudiler tekrar geliyorlar şeye. Yavaş yavaş bu 6 asır içerisinde Kudüs'e gelip tekrar yerleşiyorlar. Sonra o diğer insanlara karşı size tekrar güç ve kuvvet verdik. Mal ve çoluk çocuk, evlat bakımından da güçlendirdik. Ve ceallâkum ekfera nefira, sizi nefir açısından da daha üstün yaptık, daha çok yaptık. Yani nefir, şimdi burada buralarda bakayım ne demiş. Toplum olarak demiş de değil. Ayet-i kerimede infiru hifafen ve thikalen diye geçiyor. İnfiru. Ve lev la nefara min kulli ümmetin firkatun. Evet. Şimdi burada savaşan güç manasına geliyor. Savaş gücü bakımından da sizi daha üstün hale getirdik. Daha çok hale getirdik. Sizin daha çok savaş aletiniz oldu. İn ahsentum ahsentum li enfusikum. İyi yaparsanız kendinize. Ve in se'tum felaha, kötü davranırsanız o da gene kendinize. Ne yaparsanız kendinize yaparsınız. Başka kimseye bir şey yapmazsınız. Fe iza ca'a va'dul ahira, o ikinci söz zamanı gelince, لِيَسُوءُ وُجُوهَكُمْ, bunlar sizin yüzünüzü kara çıkarsınlar. وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهَا اَوَّلَ مَرَّ, daha önce sizin düşmanlarınız bu mescide nasıl girdiyse tekrar o şekilde girsinler. وَلِيُتَبِّرُوا, dağıtsınlar. مَا عَلَوْ, neye hakim olmuşlarsa onu dağıtsınlar. Tedbira, darmadağınık etsinler diye ikinci zaferi de elde ettiler. O da ne zaman oldu? O da miladın 70. yılında oldu. Titus adındaki Roma komutanı onları İşte aynı şekilde erkeklerini kesti, kadınlarını ve çocuklarını aldı. Bunlar da bu defa İtalya tarafına sürgün etti. Ve o zaman her şey yıktı. Bizim işte Müslümanların adına Mescid-i Aksa dedikleri Süleyman Mabedi'ni de o zaman yıktı. O gün bugün orada böyle bir mabet yoktur. Yani 70 yılında yıkılmıştır. Sadece ağlama duvarı olarak kullandıkları duvar vardır. Başka hiçbir şey yok. Ömer radıyallahu anh Kudüs'e girdiği zaman orası bir çöplüktü. O çöplüğün bir kısmını kendisi de çalışarak temizlediler ve orada namaz kıldılar. Yani üstü açık bir yerde namaz kıldılar. Ondan yaklaşık 50-60 sene sonra tahminen Emeviler zamanında oraya bir mescit yapıldı. Şimdi Müslümanlar oraya Mescid-i Aksa diyorlar. Mescid-i Aksa diye bir yer yok. O zaman da yoktu, şimdi de yok. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem zamanında yoktu. Mescid-i Aksa, Kur'an-ı Kerim'de geçen Mescid-i Aksa, 7. kat semadaki meleklerin her gün tavaf ettikleri Beyt-i Mamur'dur. En uzak mescittir. Şimdi Cenab-ı Hak burada devam ediyor. Asa rabbukum en yerhamekum. Umulur ki Rabbiniz size yine merhamet eder. Tekrar eski gücünüzü kavuşabilirsiniz. Ama ve in udtum udna, yine eski yaramazlıklarınızı yaparsanız, fesat çıkarırsanız biz de cezayı tekrar başınıza getiririz. Ve cealna cehenneme lil kafirine hasira, cehennemi işte böylesi kafirler için bir hasir, bir muhasara yeri yapmışızdır. Girdilerini bir daha da kurtulamazlar. Dolayısıyla işte görüyorsunuz daha çok yakın zamanda Yahudilere Naziler ne kadar büyük zulümler yaptılar. Fırınlarda yaktılar. Ne yaptılar? Ondan önce İspanya'dan kovuldular. İşte Osmanlılar sahip çıktı. Yardımcı oldular. Şimdi bunlar bir türlü şey yapmazlar. Yani akılları başlarına gelmez. Cenab-ı Hakk'ın bunlarla ilgili bir kanunu var. Şimdi hep birlikte o kanunu görelim. Araf 167. ayet. 7. sure 167. ayet. Hatta bunun öncesini de okursak güzel olur. Yani bunlar net nasıl bir insan olduklarını gösterir. Şimdi bunları şımartan ne? Bunları şımartan şu, kendi kuruntuları. Bunlar diyorlar ki, biz İbrahim Aleyhisselam'ın soyundan gelen, Yakup Aleyhisselam'ın soyundan gelen insanlarız. İsrail, Yakup Aleyhisselam'ın bir lakabı. İsrail oğulları dediğimiz zaman Yakup Aleyhisselam'ın 12 oğlu akla gelir. Onlardan bir tanesi de Yusuf Aleyhisselam'dı biliyorsunuz. Onun için şu anda hala 12 koldur onlar. Ve onların torunları, Kur'an-ı Kerim'de esbat deniyor. O soydan gelmişler, doğru. İsrailoğulları, İbrahim Aleyhisselam soyundan. Ama soydan gelmek insanı kurtarmıyor. İbrahim Aleyhisselam'ın babası kurtuldu mu? İşte öz bir öz babasıydı. Kurtulamadı değil mi? Hatta onunla ilgili sana senin için Allah'tan bağışlanma dileyeceğim diye söz vermişti. Fakat onun kararlı olduğunu görünce vazgeçmişti. Şimdi bunlar işte soylarına güvenerek kendilerini aldatan insanlar. Bizde yok mu soyuna güvenen? Biz seyidiz, bilmem biz falancanın soyundanız, filancanın soyundanız diyen. Ve onların ne kadar zavallı duruma düştüğünü arada görürsünüz. Şimdi tabii iyi bir soydan gelmek güzel bir şey. Ama bunu iyi kullanmak lazım. Irkçılık yapmak o doğru değil. Allah'ın verdiği bir nimet olarak kabul edin ve yürüyün. Mesela Ömer Nasuh'u bilmenin seyit olduğunu hayatında hiç kimse bilememiş. Vefatından sonra torunlarından öğrenilmiş. Ama çok ciddi hizmetler yapmış gitmiş. Size birkaç kere anlatmıştım, tekrarında fayda var. Bir gün İstanbul Müftülüğü'nde oturuyorum. Bir kadın içeri girdi böyle general gibi. Kafa dik, böyle tepeden bakıyor. Ben Zeyd bin Sabit sülalesindenim dedi. Soyumla ilgili araştırma yapılmasını istiyorum, emrediyor böyle şey yapıyor. Şimdi bir öğrencim var yanımda, Tuğba Kız Kur'an kursunda öğretmenlik yapıyor. O zaman Tuğba da bizim vakfın hemen bitişiğinde Kur'an kursuydu o zaman. Bayan öğretmen, bana bir şey sormak için gelmiş. Hemen kalktı, o hanımefendi hoş geldiniz, nasılsınız dedi. Ben de peygamber sülalesindenim dedi. Şimdi kadının bütün havası gitti. Zeyd bin Sabit nere? Peygamber sülalesi nere? Zeyd bin Sabit de çok değerli bir sahabi. Kur'an-ı Kerim'in toplanmasında birinci derecede rol oynamış. Yani komisyon başkanlığı yapmış olan bir sahabi. Kadın dedi ki, affedersiniz dedi, siz Seyit misiniz, Şerif misiniz? Yani Hazreti Hüseyin'in soyundansa Seyit olacak, Hasan'ın soyundansa Şerif olacak. Yok dedi, ben Adem Aleyhisselam'ın soyundanım dedi. Şimdi o sırada da kadın oturdu şeyde. Yani bir yer gösterdik, oturdu falan. Ama öyle bir acayip oldu ki renk menk gitti, nefesi kesildi, ağzını açamadı, biraz durdu, bir sağa baktı, eğildi, şey yaptı. Allah'a ısmarladık dedi, kalktı gitti. Biz de kurtulduk tabii. Canım onun soyunu bizim, orası şey soy kütüğünün olduğu bir yer değil ama yani bir tavır meselesi. Bu tür şeyler insanları sıkıntıya sokuyor. Kendi kuruntularıyla kendilerini sıkıntıya sokuyor. İşte Yahudiler de böyle. Şimdi burada Allahü Teala şöyle buyuruyor 167. ayette. Ve iz te'ezzene rabbuk. Rabbin şunu ilan etmiştir. Bir gün şunu ilan etti. لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ اِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ Şurası kesin. Bu Yahudilerin üzerine Allah kıyamet gününe kadar mutlaka gönderecektir. Kimi? مَنْ يَسُومُهُمْ Onlara ceza verme peşinde olanları araştırıyor. Neyi? Su el adem. En kötü ceza nasıl? Hangi ceza daha kötüdür? Onu vermek için onları cezaya çarptıracak onları üzerlerine gönderecektir. İşte birisinde Buhtun Nasr'ı gönderir, birisinde Titus'u gönderir, birisinde Tito muydu? Yok yanlış söyledim. Hitler'i gönderir, bir de başkasını gönderir. اِنَّ رَبَّكَ لَسَر۪يُ الْعَقَابِ Şurası kesin ki senin Rabbin cezayı çok çabuk verir. وَاِنَّهُ لَغَفُورُ الرَّح۪يمِ O da aynı zamanda çok bağışlar ve merhamet eder. Şimdi son olarak Âl-i İmrân suresinin 112. ayetini bir açalım. 3. sure. Bu arada Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den rivayet edilen bir hadis-i şerif var. Bunu Buhari rivayet etmiş, Müslim rivayet etmiş, birçok hadis kitabında yer alıyor. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki hadis-i şerifinde, mutlaka diyor Yahudilerle savaşacaksınız, Yahudilere galip geleceksiniz. Her bir taş kendi arkasındaki Yahudi'yi size haber verecek. Arkamda bir Yahudi var, gel öldür diye. Zaten az önceki ayetlerinden de o. Evlerin içerisine girip tek tek Yahudileri alıp dışarı çıkarma cezası. İki kere öyle olmuş. Şeyde de öyle olmadı mı? Yani Almanya'daki durumda aşağı yukarı aynı. Hatta 110'dan başlarsak çok iyi olur. 110. ayetten başlayalım. Cenab-ı Hak burada şöyle buyuruyor. Kuntum hayra umme. Siz hayırlı bir ümmetsiniz. Ya da ümmetlerin en hayırlısısınız. Siz hayırlı bir ümmetsiniz. اُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ İnsanlar için çıkarılmış hayırlı bir ümmetsiniz. Sizin herkese hayrınız dokunur. Müslümana, kafire, herkese. Neden? Te'emrûne bil ma'ruf ve tenhevne alil munkar. Siz marufu emredersiniz. Yani bütün insanların iyi ve doğru kabul ettikleri evrensel doğruları istersiniz insanlardan. Kendi doğrularınızı değil. Ve tenhevne anil munkar ve kötülüğe de engel olursunuz. Ve tu'minune billah, Allah'a da inanır ve güvenirsiniz. وَلَوْ آمَنَ اَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ. Şu ehli kitap da inansaydı keşke. Onların da hayrını olurdu. مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ. İçlerinde inanacaklar vardır. Ama وَاَكْثَرُهُمُ الْفَاسِكُونَ. Ama onların çoğu yoldan çıkmıştır. Yani bile bile yoldan çıkmışlardır. Şimdi biliyorsunuz Yahudiler kendi ilmihallerine koymuşlar. İmana bir şart daha ilave etmişler ki o zaten var bütün hepsinde. Bizden önceki ümmetlerin hepsinde var o. Çünkü Allahü Teala gelecek peygambere inanma sözü almıştır ondan. İşte gelecek olan peygambere, ki Mesih diyorlar onlar da. Gelecek olan peygambere inanırım diyor. Gelmesi gecikti ama yine beklerim diyor. Ben de bir Yahudi'ye dedim ki daha çok beklersiniz. Siz gelen peygambere inanmayın, bekleyin bakalım. Aynı şey Hristiyanlarda da var. Hristiyanlar da bizim peygamberimize inanmamak için İsa Aleyhisselam'ın yeniden geleceği yalanını uydurmuşlardır. Onları anlıyorum da bizimkiler de o yalana kapılıyorlar. Size ne yani? Hadi onları anladık. Size ne oluyor? لَنْ يَضُرُّكُمْ اِلَّا اَذَا. Bunlar sizin canınızı sıkmaktan başka hiçbir zarar veremezler size. Allahü Teala böyle diyor. Ne oldu? Hatırlayın. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye geldi. Medine'de 4 tane Yahudi kabilesi vardı. Beni Kaynuka, Beni Kureyza, Beni Nadir ve Beni Urayt. Bunlarla anlaşma yaptı. Biraz sonra okuyacağım. Bunların hiçbiri diğerini sevmez. Hiçbiri diğerini sevmediği için Peygamberimiz bunları çok rahatlıkla, çünkü yaramazlık yapanı şehirden çıkardı. Anlaşmaya uymayanı çıkardı. O çıkarken öbürleri tam tam çalıyor. Kendilerine sıra gelmeyecek. Bunları çok iyi tanırsanız, bir kere siyasetçilerin Kur'an-ı Kerim'i çok iyi bilmeleri lazım. Çok iyi bilseler o kadar kolay siyaset yürütürler ki. Hiçbir sıkıntılar olmaz. Şimdi Gazze'dekiler bunu çok iyi bilseler, orada niye siz tüm Yahudilere karşı düşmanlık ediyorsunuz kardeşim? Peygamberimiz öyle bir şey yapmış mı? Hepsiyle anlaşma yapın. Anlaşmayı bozanlarla probleminizi şey yap. Kim anlaşmayı bozarsa onlarla şey yap. Mücadele edin. Siz tümüne karşı çok yanlış politikaları güderseniz onlar da muhalefet şeyiyle birleşirler. Biliyorsunuz pres ne kadar güçlü olursa o kadar birleşmek kolay olur. Niye pres vazifesi yapıyorsunuz ki onların üzerinde? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem 5. sene bütün Yahudileri Medine'den çıkarmıştı. Bir kabile hariç. Benu Urayt. Onlar problem çıkarmadılar. Gayet güzel yaşadılar. Hiç ona dokunulmadı. Peygamberimizin vefatı sırasında zırhı o Yahudilerden birisinde rehindi. Bunlar da demek ki daha sonra artık Müslüman oldular herhalde. Artık kimse de kalmadı. Evet, sizin canınızı sıkmaktan başka bir şey yapmazlar. Medine'de can sıkma dışında ne yaptılar? Mesela en büyük hareketleri Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin Hendek Savaşı sırasında olmuştu. Düşmanla işbirliği yaptılar. Evet, Müslümanları fena halde üzdüler. Fakat Araplar çekilip gittikten sonra da Peygamber Efendimiz onların cezasını verdi. Bu defa asıl üzülen onlar oldular. Ve in yuqatilukum yuvallukumul edbara thumme la yunsarun. Eğer sizinle savaşırlarsa gerisin geri döner kaçarlar. Ve sonra da yardım görmezler. Çok yakın zamana kadar hep öyleydi. Ama şimdi işler değişti. Gerisin geri dönüp kaçan hep bizimkiler olmaya başladı. Ehli kitap değil. O zaman burada çok ciddi bir hata yapıyoruz. O hatalarımızı Kur'an-ı Kerim'e göre düzeltmemiz lazım. O hataların en başındaki intihar saldırılarıdır. Kabul edilemez. Kabul edilemez bir şeydir. Buraya gelmeden baktım. Yusuf el-Kardavi intihar saldırılarına fetva vermiş. Onunla ilgili ayet olarak sadece şey zikrediyor. Ya şey ve enfiku fi sabilillah ve la tulqu bi eydikum min at-tahlukati ve ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Allah yolunda harcamada bulunun. Kendinizi kendinize tehlikeye atmayın. İyi davranın. Allah iyi davrananları sever. Bu tamamen ekonomi ile ilgili bir ayettir. Yani harcamada, Allah yolunda harcamada bulunun demek sosyal harcamaları artırın demektir. Şimdi şu anda para sahipleri paralarını tuttuğu için Türkiye ve dünya büyük bir kriz yaşıyor. Halbuki paralar serbest bırakılacak olsa herkes bayram edecek. Ve kendi kendinizi öldürmeyin diyor. Kendi kendinizi tehlikeye atmayın. Çünkü çok ciddi sosyal problemler çıkar. Şu andaki içinde bulunduğumuz ekonomik krizi anlatan ayet-i kerimedir. Şimdi ilgili olmayan bir ayette delil getirmeye kalkışmış ama bu ayet de diyor ki kendinizi kendinize tehlikeye atmayın diyor. Nisa suresinin 31. ayette diyor ki وَلَا تَقْتُلُوا اَنْفُسَكُمْ kendi kendinizi öldürmeyin diyor. Biz insanları yaşatmak için gideriz. Kendisini öldüren adam başkasını yaşatır mı? Bir kere burada çok ciddi bir hata var. Bundan vazgeçmek lazım. Bu karşı tarafa pres etkisi yapıyor ve onlar ciddi bir korkuyla mesela denize düşen yılana sarılır derler. Niye sarılıyor? Çünkü boğulmaktan daha iyidir, ondan dolayı sarılıyor. Nasıl olsa ölüm ama bunda hiç olmasa binde bir de olsa kurtulma ümidi var. Siz niye pres etkisi yapıyorsunuz insanlar üzerinde? Yaptığımız şeyler doğru olacak. Bakın, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme Allahü Teala zafer sözü vermişti. Yani onu bir daha hatırlayalım. Enfal suresini bir açın lütfen. Evet, 8. sure ve iz ya'idukumullahi ihda taifeteyn enneha lekum. Bu 8. surenin 7. ayeti. Burada diyor ki ve iz ya'idukumullahi ihda taifeteyn enneha lekum. 8. surenin 7. ayeti. Allah o iki taifeden birisini size söz veriyordu. Onlar, birisi Suriye'den gelen kervan, birisi de Mekke'den gelen ordu. Şimdi Suriye'den gelen kervanın önünü keseceklerinden korktukları için Mekkeliler de ordu çıkarmış kervanlarını korumak üzere. Çünkü Mekkeliler Müslümanların mallarını, mülklerini hep çapullamışlar ve sermaye yaparak ticaret yapıyorlar. Allah-u Teala ya Mekke'den gelen ordu ya da Suriye'den gelen kervan, Ebu Süfyan'ın başkanlığında kervan, ordu da Ebu Cehil'in başkanlığında. Bu ikisinden birisini Müslümanlara söz veriyor. Tamam, ben bunlardan birisini size vereceğim diye söz veriyor. Ben bunlardan birisi sizindir diyor. وَتَوَدُّونَ اَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ Siz istiyorsunuz ki güçsüz olan sizin olsun. Yani o kervan. Kervanda nihayet 40 kişilik bir koruma kuvveti var. Ama Mekke'den gelenler 1000'e yakın silahlı ordu. İstiyorsunuz ki o güçsüz sizin olsun. Tamam. Ama ve yuridullahu en yuhakkal hakka bi kelimatihi Allah da istiyor ki kendi sözleri sebebiyle gerçeği ortaya çıkarsın. Yani insanlar görsünler dinin hak olduğunu, bu dinin doğru olduğunu. Başka ne istiyor? Ve yakta'a dâbiral kafirin, o kafirlerin kökünü kesmek istiyor. Yani sizi Mekke'den sürüp çıkaran kafirlerin kökünü kurutmak istiyor. Orada bitsinler istiyor Mekkeli kafirler. Şimdi Allah-u Teala burada söz verdi mi? İkisinden biri sizin dedi. Bakın şimdi şu ayette karşılaştırın tekrar. Ve in yukatilukum yuvellukum ledbar. Sizinle savaşırlarsa gerisin geri döner kaçarlar diyor bu ehli kitaba. Şimdi aynı surenin 67. ayetini açın. Enfal 67. Ben şimdi araları şey yapmıyorum çünkü bir taraftan da gözüm saatte. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem o savaşa geldi. Müslümanlar canla başla savaştılar. Çok büyük bir kahramanlık gösterdiler. Allah-u Teala'nın yardımını da gördüler. Cenab-ı Hak meleklerde de yardım etti. Fakat Peygamber Efendimiz orada bir hata yaptı. Allah-u Teala Muhammed Suresi'nin 4. ayetinde 47. surenin 4. ayetinde savaştaki tavırı belirliyor ve diyor ki فَاِذَا لَقِيْتُمُ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا فَدَرْبَ الرِّقَابِ Müslümanlar ilk defa savaşta yüz yüze geliyorlar. O kafirlerle karşılaştığınız zaman boyunlarını vurun. Hatta اِذَا اَثْخَنْتُمُوهُمْ Onların üzerinde ağırlığınızı koyuncaya kadar. Ağırlığınızı koyduğunuz zaman artık savaşta siz galip geldiniz, tamam, karşı tarafın kıpırdayacak hali kalmadı mı feşuddül vetak, esirler alın ve bağları serbest, sıkı sıkı tutun. Fe imma mennen ba'du ve imma fidaen. Bundan sonra bu esirleri ya karşılığını alarak ya da karşılıksız serbest bırakırsınız. Hatta tada'al harbu evzaraha. Savaş ağırlıklarını bitirinceye kadar. Artık savaşma ihtimali kalktı mı esir falan da almazsınız. Tamam. Şimdi ne zaman esir alabilecekti Peygamber Efendimiz? Düşmanı tamamen etkisiz hale getirdiği zaman. Bedir'de ne yaptı? İlk hücumda Müslümanlar 70 kadar Mekkeli'yi öldürdüler. O Mekkeliler savaş meydanından geri çekildiler. O geri çekilmesi sırasında Peygamber Efendimiz esir aldı. Esir almayacaklardı, takip edeceklerdi düşmanı. Tamamen etkisiz hale getirinceye kadar. Burada diyor ki Allah-u Teala مَا كَانَ النَّبِيِّنَ اَنْ يَكُونَ لَهُ اَسْرًا حَتَّى يُتْخِنَ فِي الْاَرْضِ Öbür ayette olanı burada tekrarlıyor. Savaş meydanında hakimiyetini tam kuruncaya kadar peygamberin esir almaya hakkı yoktur diyor. Ama siz aldınız. Turidune arada dünya, siz dünyalık istiyorsunuz. Vallahi yuridul ahire, Allah da sonrasını istiyor. Siz hemen bir şeyler elde etmek istiyorsunuz, Allah da sonrasını istiyor. Vallahu azizun hakim, Allah güçlüdür, doğru karar verir. Allah'ın kararına göre hareket edeceksiniz. Levla kitabun minallahi sebak. Eğer Allah'tan bundan önce size bir yazgı geçmeseydi, bak o yazgı nerede? Ayet surenin başında iki taifeden biri sizindir diye Allah yazıyor. Eğer ben bunu daha önceden yazmış olmasaydım diyor, lemessekum fîmâ ehaztum azâbun azîm. Şu aldığınız esirlerden dolayı size büyük bir azap dokunurdu. Peki esirleri aldılar. Nasıl dokunurdu? Bunlar esirleri almakla meşgulken tıpkı Uhud'da olduğu gibi bunlar geri dönerdi. Savaş meydanındaki Müslümanları perişan ederlerdi. Ama Allah-u Teala daha önce bu iki taifeden biri sizindir diye söz verdiği için onlar geri dönmediler. Allah döndürmedi onları geri. Ne anlıyoruz? Allah-u Teala her şeye bir kural koymuş. Savaşında bir kuralı var. Yani orada Allah daha önceden söz vermeseydi Peygamber Efendimiz'in ordusu orada yenilecekti. Öyleyse Allah Müslüman diye bir orduyu galip getirmez. Gerekeni yapacaksın. Kuralına uyacaksın. Yapabileceğini yapacaksın. Yanlış yapmayacaksın. Yanlış yapmayacaksın. Bunu iyice kafana yerleştireceksin. Her şeyin bir kuralı var, ölçüsü var. Savaş kazanmanda bir kuralı var. Ona uyacaksın. Bu yeteri kadar bir bilgi değil mi bize? Şimdi Cenab-ı Hak ne demişti? Allah gerçeği ortaya çıkarmak ve kafirlerin kökünü kurutmak istiyor. Peki Bedir Savaşı'nda kafirlerin kökü kurudu mu? Kurmadı. Ama esir alma yerine düşmanı takip etselerdi, düşmanı tamamen bitirdikleri zaman esir alsalardı, Mekke'nin koruması var mıydı? Gideceklerdi ellerini kollarını sallaya sallaya Mekke'ye. Bir daha Mekke'nin ayağa kalkıp da Medine'ye. Ondan sonra ne oldu? Uhud oldu, Hendek oldu. Ondan sonra tekrar Hudeybiye'ye gelinmesi gerekti. Sonra işte Mekke'nin fethi birkaç sene gecikmiş oldu. Yani Cenab-ı Hakk'ın bu verdiği sözler koyduğu kurallara uyulduğu takdirdedir. Kurallara uymazsanız alacağınız bir şey yok. Kurallara uyarsanız bunlar sizin için böyle, yani sizin karşınıza dayanamazlar, gerisini geri döner kaçarlar. Hep öyle olmuştur. Sümme la yunsarun, sonra yardımda görmezler. Duribet aleyhimuz zilletu eynemâ tuqifu. Nerede olurlarsa olsunlar, onlara alçaklık elbisesi giydirilmiştir. Üzerlerine alçaklık damgası vurulmuştur. İlla bi hablim minallah. Eğer Allah'tan bir destek gelirse, ev hablim minennas, ya da insanlardan bir destek gelirse başka. Bugün bakın, eğer Amerika ve bazı ülkeler destek vermezse İsrail'in ayakta kalma şansı var mı? İşte bak Allah-u Teala söylüyor. İnsanların desteği olursa başka. Şimdi öylesine destek almış ki Mısır bile bakın sınır kapısını açmıyor bu şartlarda. Vebâ'u bi gadabim minallah. Allah'ın gazabına gelmişlerdir. Onu hak etmişler. وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةِ Üzerlerine de miskinlik vardır. Bir çaresizlik vardır. Zaten bu aşırı hareketleri de o çaresizliğin sonucu. ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللّٰهِ Çünkü onlar Allah'ın ayetlerini görmezlikten gelirler, inkar ederler. Ve yaktulûne l-enbiyâ'e bi-gîri hak, peygamberleri bile haksız yere öldürürler. Bunlar bu derece şeydirler. ذَٰلِكَ بِمَا عَصَوْ وَكَانُوا يَعْتَدُونَ Bu asi olmaları ve saldırganlıkları sebebiyledir. Şimdi netice. Netice şu. Gazze'deki kardeşlerimize Cenab-ı Hak başarılar nasip etsin. Şimdi başka ayetler de var, tabii vakit geçti. Bunlarla yapılan anlaşmaları dinlemezler. Bunlar Allah'a verdikleri sözü tutmamışlardı ki Müslümanlara verdikleri sözü tutsunlar. Kendi aralarında paramparçadır. Bunu da Allahü Teala Bakara suresinde anlatıyor. Kendi adamlarına düşmandırlar bunlar. Onun için tekrar ediyorum, bunların üzerinde pres yapmaya gerek yok. Korkutmaya lüzum yok. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gibi bir politika gittiğiniz zaman zaten bunlar birbirlerinin düşmanıdır. Dolayısıyla birisinin eliyle öbürüne karşı çıkmak gayet kolaydır. Bunlar böyle birlik, beraberlik içerisinde değillerdir. Şimdi mesela iktidarda bir parti var. Muhalefetteki bütün partiler ona muhalefette birleşmiyorlar mı? Ama kendi aralarında birleşebilirler mi? İşte onlar da aynıdır. O zaman onlara karşı tavırlarda farklı bir politika gütmek lazım. Yanlışları asla yapmamak lazım. Cenab-ı Hakk'ın koyduğu prensiplerle hareket ettiğimiz zaman bizim karşımızda hiçbir zaman hiçbir yerde dayanamazlar. Bunu da böylece bilelim. Cenab-ı Hak oradaki kardeşlerimize yardım eylesin. Cenab-ı Hak zaferler ihsan eylesin. Ve inşallah bu kardeşlerimiz direnirse Allahü Teala'nın onlara yardım edeceğine ben şahsen inanıyorum. Başarılı olurlar Allah'ın izniyle. O bir zamanlar Rusya'nın Afganistan'la savaşı vardı. Ben de Ağa Camii'nde vaaz ediyorum. Daha o şeylerde ilk zamanlarda 80 öncesi dönemde. 80 öncesiydi işte o. Çünkü 81'e kadar orada cuma vaazları yapıyordum. 79 muydu işte? 79-80. Orada işte bazı ayetler okudum. Dedim ki Afganistan, Afganlılar Ruslara mutlaka galip gelecektir. Şimdi o hafta işte Beyoğlu'nda birçok kimse konuşmuş. İşte bu genç ya demişler, normaldir. Ya işte heyecanıyla konuşuyor falan. İşte bundan kaç sene evvel oluyor? 30 sene evvel oluyor işte. Şimdi bunu duydum, ertesi hafta tekrar aynı konuyu gündeme getirdim. Dedim ki bu benim sözüm değil, bakın ayetlere. Bunlar, ha o zaman da şunu söylemiştim, Amerika'dan yardım istemezlerse, yalnız Allah'a güvenip dayanırlarsak başarılı olurlar. Hem de Amerika'dan yardım istemeden başarılı olacakmış, bırak Allah'ın size, öyle şey mi olur falan diye bir sürü şey yapmışlardı. Sonra ertesi cuma günü tekrar aynı konu dedim, bak böyle böyle dedikodular olmuş. Bu benim sözüm değil, işte ayetler, buyurun kararı siz verin. Neyse ondan sonra sesler kesildi. Aradan birkaç yıl geçti. O zaman da Süleymaniye'de vaaz ediyordum. Cuma vaazları. Ve Afganistan'dan Rusya çekilmek zorunda kaldı. Dediler ki hoca sen haklı çıktın dediler. Ben tekrar onu gündeme getirdim. Dedim ki ben haklı çıkmadım. Allah haklı çıktı. Ben sadece Allah'ın ayetlerini okudum. Başka bir şey yaptığım yok. Gene aynı şey. Zaten çok açık. Eğer bu kardeşlerimiz yanlış yapmazlar, doğru davranırlarsa İsrail'in orada tutunmasına imkan ve ihtimal yok. İsrail mutlaka tamamen oradan çekilecektir. Hiçbir şey de bırakmadan. Çekilebilse bayram etsin. Eğer çekilebilirse bayram etsin. Ama bizim Müslüman olmaya Allah'ın emirlerinden asla ayrılmamaya ihtiyacımız var. Hiç unutmayalım. bakın Bedir'i biz büyük zafer olarak görüyoruz ki büyük zaferdir. Allah çok da yardım etmiştir ama oradaki hatayı da bize göstermiştir. Onun için hiçbir işimizde işi oluruna bırakamayız. Hangi işi yapıyorsak yapalım, o işi en iyi şekilde yapmak zorundayız. Başarı ancak öyle elde edilir. Kendi başarısızlığımızı Cenab-ı Hakk'a mal etmeye hakkımız yoktur. Evet, şimdi biraz ara verelim.